مجھے بلا لو شہر مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے۔ مجھے بلا لو شہر مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے۔ میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں تو مچا رہا ہے۔ میں در پہ آؤں یہی تو ارمان، دل میں تو دشوار یہ جدائی۔ جس کو دم کروانا ہو وہ زبان سے بولنے کے بجائے ہتھیلی پہ پھونک ماریں گے، میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا، میں دم کر دوں گا۔ جس کو دعا کا بولنا ہو تو خالی یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، میں سمجھ جاؤں گا آپ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ بولیں گے تو شاید سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ سینا دشوار یہ جدائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی۔ سینا دشوار یہ جدائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی۔ نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے۔ نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے۔ ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی۔ ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی۔ نہیں بھروسہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے۔ نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے۔ ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو دل تک شاہ رسائی۔ ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو دل تک بھی ہو در تک شاہ رسائی نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈو رہا ہے نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈو رہا ہے یہی تو حسرت رہی ہے دل میں مجھے اجل بھی جو اسلامی بھائی داڑھی پر مہندی لگانا چاہتے ہیں, داڑھی ہے تو کالی داڑھی پہ مہندی نہیں لگتی, نظر ہی نہیں آئے گی, بلکہ اگر اکا دکا بال سفید ہے مہندی لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے سفید ہونے شروع ہو جائیں. تو اس لیے وہ جو مہندی لگاتے ہیں یا جن کی سفید ہو گئی داڑھی, وہ اگر مہندی چاہیے تو مانگ کر لے سکتے ہیں, مگر یہ کہ مہربانی کر کے شرمندہ نہ کرے گا, امی کے لیے دے دو, میرے والد کے لیے دے دو. تو اتنی نہیں ہوتی نا ہمارے پاس, یہ بنوانی پڑتی ہے یہ موٹی تھیلی میں, تاکہ پھٹے بھی نہیں, آپ کے سفر میں بھی صحیح رہے. تو باقی اسلام بھائی طلب کر کے شرمندہ نہ کریں امی ابو کے لیے. جو خود لگاتا ہے وہ اگر ملنے میں آیا تو وہ بھلے لے لے اگر چاہے تو, کیونکہ بہت سو کو بانٹ دی ہے ڈبل ڈبل, تو پھر ایکسپائر ہو سکتی ہے نا. جو خود لگاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ایک ایک اٹھاتے رہے جبکہ پہلے نہ لیو. جن کو کارڈ لگانا ہو تو وہ یوں اشارہ کریں گے تو میں کارڈ پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ رسالہ جون سا چاہیے وہ پسند کرے لے لیں. وی سی ڈیز بھی ہیں, آڈیو کیسٹیں بھی ہیں میرے پاس. جو کفل مدینہ لگاتے ہیں ویسے نہیں, جو کفل مدینہ لگاتے ہیں تو لکھ کر بات چیت کرنے کے لیے وہ کفل مدینہ پیڈ بھی مانگ سکتے ہیں لائن والے, ادھر بیچ میں تو نظام دھرم برم ہو جائے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہندی اگر چاہیے تو یوں یوں کریں گے تو بھی میں اٹھا کے دے دوں گا جبکہ پہلے نہ لیو. تقریباً دے دی میں نے مہندی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, صلات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. عاشقان رسول کئی ممالک سے امیر سنت دامن برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور امیر سنت کی زیارت بھی کر رہے ہیں, ملاقات کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مرشد کی بارگاہ میں حاضری یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کئی عاشقان رسول ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ لمحات کے بعد اس پاک در سے مرشد کی بارگاہ سے شاید ان کو دور جانا پڑے گا. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, ایسے لمحات زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. تمام اسلام بھائی اشک بار آنکھوں سے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیں, خوب دعائیں حاصل کریں, اور ہو سکے تو یہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں جتنے اشک برساتے ہوئے حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی زیادہ سے زیادہ ہم برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا, پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا, نظر دل پہ جب میرے مرشد پیا, ان کو مدینہ چاہیے, دل پر جب میرے مرشد پیا, نفس حاوی ہوا حاوی ہوا حال میرا برا. مسجد نبوی شریف میں اونچے ہیں نا گنبد شریف, میرے مرشد پیا تجھ سے کب ہے چھپا, وہ بھی اشارہ کر دیں یوں کر کے, میرے مرشد پیا اب لے جلدی خبر تیری جانب نظر، اب لے جلدی خبر تیری جانب نظر، میں نے دی ہے لگا میرے مرشد پیا، میں نے لی ہے لگا میرے مرشد پیا، نظر دل پہ جمع، نظر دل پہ جمع، نظر دل پہ جمع میرے مرشد پیا۔ وعلیکم السلام۔ سخت دل ہو چلا اب کیا ہوگا میرا، سخت دل ہو چلا اب کیا ہوگا میرا، دے دے دل کو جلا میرے مرشد پیا، دے دے دل کو جلا، دے دے دل کو جلا، دے دے دل کو جلا میرے مرشد پیا۔ ایسی نظریں جھکے پھر کبھی نہ اٹھے، ایسی نظریں جھکے پھر کبھی نہ اٹھے، ایسی نظریں جھکے پھر کبھی نہ اٹھے، دے دے ایسی حیا میرے مرشد پیا، دے دے ایسی حیا، دے دے ایسی حیا، دے دے ایسی حیا میرے مرشد پیا۔ ایسی نظریں جھکے پھر کبھی نہ اٹھے، ایسی نظریں جھکے پھر کبھی نہ اٹھے، دے دے ایسی حیا میرے مرشد پیا، دے دے ایسی حیا میرے مرشد پیا۔ گر میں چپ نہ رہا بولتا ہی رہا، گر میں چپ نہ رہا بولتا ہی رہا، گر میں چپ نہ مرشد پیا، نام ہوگا سیا میرے مرشد گوشت پیا بس تیری یاد ہو دل میرا شاد ہو بس تیری یاد ہو دل میرا شاد ہو بس تیری یاد ہو مجھ کو میں وہ پیلا مجھ کو میں وہ پیلا مجھ کو میں وہ پیلا میرے گرشد پیا مجھ کو میں وہ پیلا میرے گرشد پیا ایسا غم دے مجھے غم دے مجھے ہوش ہی نہ رہے مست اپنا بنا میرے مرشد پیا مست اپنا بنا میرے مرشد پیا مست اپنا بنا میرے مرشد پیا ہر برے کام سے خواہش نام سے ہر برے سدا دور رکھنا سدا دور رکھنا سدا میرے مرشد پیا دور رکھنا سدا میرے مرشد پیا مجھ گناہ گار کو اس ریا کار کو مجھ گناہ گار کو اس ریا کار کو مجھ گناہ کو اپنے گناہ کو مخصوص کر کے کہیں اعلی حضرت وغیرہ کے کلام میں پڑھا نہیں ہے ریا ایک مخصوص گناہ ہے اس لیے اپنے آپ کو ریاکار کہنا یہ عاجزی غالباً نہیں ہے ریاکار کی جگہ سیاہ کار بھی وزن صحیح ہو جاتا ہے سیاہ کار یا الف زبر یا کے بعد ہا نہیں یا ہا سیاہ کار نہیں یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اب جس نے پتہ نہیں کس نے کلام لکھے ہیں طرح طرح کے اٹپٹنگ کلام مت پڑھو نا یار کوئی نعت شریف پڑھو نا اعلی حضرت کی ذوق نعت کا کوئی کلام پڑھو کیا مرتبہ ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا واہ کیا ہوا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہوا تیرا تاج والے اس میں یا محتاج، تاج والے اس میں یا محتاج، تاج والے اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، تاج والے غوث میں یا محتاج، تاج والے غوث میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا تیرا، اور ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، کیونکہ ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، خزانہ بھرا ہوا تیرا، تاج والے غوث میں یا محتاج، تاج والے غوث میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، طلبہ نہ کریں دوسرے بھی کر رہے ہیں، اب ایک ایک کو سائن بھی کر دوں، ان کے ہر مطالبے پورا کروں تو 12 اس طرح بھائی ہو تو آدمی ان کے مطالبے پورے کرے، اتنے سارے ہیں، رات کتنا ہو گیا، دیکھو 1 بجے ہے، ہمارے مدینے میں 1 بجا ہے نا، تو اس لیے ٹائم کم ہے، ابھی سحری کا بھی وقت ہونے والا، لائن دیکھو کتنی لمبی ہے، تو مطالبہ کر کے شرمندہ نہ کریں، ہاتھ ملائیں، دوسرے کی باری آنے دیں، وعلیکم السلام، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے تیبا بلا لو جوڑی کاپنی کوتا بنا لو جوڑی کاپنی کوتا بنا لو قدموں سے اپنے مجھے کو لگا لو شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر دنیا کے جھگڑوں سے یکسر چھڑا کر کو دل سے مٹا کر شاہ والا مجھے اپنا بنا لو شاہ والا مجھے اپنا بنا لو اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو زاروں مزاروں مصیبت زدوں کو مولا نبھا لو مجھے مولا نبھا لو مولا نبھا لو مجھے مولا نبھا لو ہاں ہاں نبھا لو مجھے مولا نبھا لو شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ آنکھوں میں آؤ دل میں سماؤ پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت زدہ کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو دولت ہے نیا موری بھور میں دولت ہے نیا موری بھور میں مولا تیرا ای کے نجر میں موری خبریا مورے پیا لو موری خبریا مورے پیا لو مو کو بچا لو پیا مو کو بچا لو شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو یہ نوری مدتر تیرا سناگر یہ نوری مدتر تیرا سناگر اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در یہ نوری مدتر تیرا سناگر اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در اپنے گداگر کو در پہ بلا لو اپنے گداگر کو در پہ بلا لو امن و اماں سے ہمیں سرور بلا لو شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو شاہ والا مجھے تیبہ بلا لو تیبہ بلا لو مجھے غیبہ بلا لو یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے سہرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے سہرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرا اے مدینہ مجھے سہرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت دنیا کی محبت سے چھڑا دے دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا پیچھا میرا دنیا کی محبت یا رب مجھ دیوان مدینے کا بنا دے یا رب مجھ دیوان مدینے کا بنا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے دل عشق نبی میں تڑپتا رہے ہر دم دل عشق نبی میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سہرا اے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے مدینے کی گلی میں اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں اللہ پہ دے موت مدینے کی گلی میں اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی لکھ دے مات، عطار سے محبوب کی سنت کی لکھ دے مات، عطار سے محبوب کی سنت کی لکھ دے مات، ٹنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ٹنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، یارا بے محمد میری تقدیر جگا دے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، درس غلام آپ کے جائے تو جائے کس طرح، درس غلام آپ کے جائے تو جائے کس طرح، جائے تو جائے کس طرح، جائے تو جائے طرح، چھوڑ کے آپ کا یہ در جائے تو جائے کس طرح، چھوڑ کے آپ کا یہ در جائے تو جائے کس طرح، صلی علی نبینا صلی علی مدن صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، آپ کے در کی حاضری آپ کے در کی حاضری مرشد ہماری عید تھی، مرشد ہماری عید تھی، مرشد ہماری عید تھی، چھوڑ کے آپ کا یہ در عید منائے کس طرح، چھوڑ کے آپ کا یہ در عید منائے کس طرح، مرشد ہماری عید تھی، مرشد ہماری عید تھی، مرشد ہماری عید تھی، چھوڑ کے آپ کا یہ در منائے کس طرح، چھوڑ کے آپ کا یہ در عید منائے کس طرح، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، آنکھ کو گر منا منا لیا، دل کو منائے کس طرح، دل کو منائے کس طرح، دل کو منائے کس طرح، فصل بہار لوٹ چکی پھول کھلائے کس طرح، فصل بہار لوٹ چکی پھول کھلائے کس طرح، در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح، صلی علی نبینا محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، در سے غلام آپ کے در سے غلام آپ کے جائے تو جائے کے سرا جائے تو جائے کے سرا جائے تو جائے کے سرا چھوڑ کے آپ کا دیا جائے تو جائے کے سرا صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع یہ نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع یہ نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی یہ نا صلی علی محمد آنکھ کو کر منا لیا آنکھ کو کر منا علی محمد لوٹ کے اپنے چلے چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لوٹ کے اب چلے چلے غلام باپا لوٹ کے اب چلے غلام لوٹ کے اب چلے غلام لوٹ کے اب چلے غلام لوٹ کے اب چلے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام چھوڑ کے آپ کا تو جائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا یہ در جائیں تو جائیں کس طرح صلی علی نبی کے نام صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد بڑی صلی علی نبی صلی علی محمد آنکھ کو گر منا فصل بہار لوٹ چکی پھول کنارے کس طرح فصل بہار لوٹ چکی پھول کنارے کس طرح صلی علی نبی صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع صلی علی چلے غلام لوٹ کے اب چلے اب چلے غلام لوٹ کے اب چلے غلام لوٹ کے اب چلے غلام لوٹ کے اب چلے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح صلی علی نبی حب دنیا سے تو بچا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں تلا یا رب ہو ہی جاتا مبتلا یا رب آہ طغیانیاں گناہوں کی مولا آہ طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا شیطان ہو گئے نفس و شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب نیم جا کر دیا گناہ نے مولا. ان کے لیے انگریزی رسالے بھی موجود ہیں, وہ مانگ کر لے سکتے ہیں انگریزی رسالے, جو اردو نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ بھی سکتے ہیں تو بھی مانگ کر لے سکتے ہیں. نیم جا کر دیا گناہوں نے مولا, نیم جا دے شفا یا رب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کی ملاقات ساغری سے پہلے ہو جائے تو یہ انداز جو چپکے ہوئے نا ایسا انداز ترک کر دیں, خالی ہاتھ ملا لیں تاکہ دوسرے پھر رہ جائیں گے, پھر ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو دوسروں کا خیال فرمائیں, ابھی وہ کوئی کھڑا رہے گا یا وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہٹائے گا تو ابھی آدھے گھنٹے میں صاف ہو جائے گی لائن, لیکن پھر آپ کو یوں لگے گا کہ ہم اتنی دور سے آئے اور ہم مل نہیں سکے برابر, تو مجبور نہ کریں, خالی ملاقات کریں. اور کئی سارے بھائی ہیں جو پانچ پانچ سات سات بار مل چکے ہیں میرے سے, ان کو اشار بھی کیا ان کو نہیں ملنا چاہیے, پھر نئے ہوں گے نا سارے تو بھلے میرے سے دو منٹ بات بھی کریں وہ, لیکن یہ ایسا ذہن نہیں ہے نا. بار بار بار بار ملاقات کر رہے ہیں آپ, جو نئے بےچارے ہیں وہ رہ جاتے ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہی نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, سورج کو روک دو تو میں بیٹھا ہوں, ٹائم بھی تو ہے نا, ساری کرنی ہے, فجر پڑھنی ہے, کیا ہوگا یار کیسے کر سکتے ہیں. بےچاروں کی فلائٹیں ہوں گی تو وہ تو واپس ادھوری سا اس سے چلے جائیں گے واپس بےچارے, ان کا کیا ہوگا, پانچ بجے جن کو جانا ہے. ویسا نہ کریں یار پلیز, تو پھٹافٹ ملیں ورنہ پھر یہ کہ اسنائی بھائی کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو یاد دلاتے رہیں گے ہاتھ پکڑ کے, تو آپ کو پھر یوں تھوڑا صدمہ رہے گا کہ ہم کو ملنے نہیں دیا. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا, بتا دیا اپنی ہتھیلی پر پھونک مارے تو کام از کوئک. دعا کے لیے یوں کر دیں خالی تو میں سمجھ جاؤں گا دعا کرنی ہے, پھر منہ سے بھی بولتے ہیں نا سمجھنا ذرا دشوار ہوتا ہے, ناچری پڑی جاتی ہے. پر میں جاؤں گا مولا, کر تو ناراض ہو گیا یا رب, کر تو کر دو نارا. رب قبر میں آہا گھپ گھپ اندھیرا ہے مولا قبر میں آہا گھپ اندھیرا ہے روشنی ہو پے رضا رضا یا رب سانپ لپٹے نا میرے لاش سے مولا سانپ لپٹے نا میرے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب ہائے حسن عمل نہیں پلے مولا ہائے حسن عمل نہیں پلے حشر میں میرا ہوگا کیا حشر پیاس کی شدت مولا گرمی حشر پیاس کی شدت جام کوثر مجھے پلا یا رب جام کوثر مجھے پلا یا رب خوف آتا ہے نار تو مصطفیٰ یا رب ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب میرا نازک بدن جہنم سے بہر غوث و رضا بچا یا رب بہر غوث و رضا بچا یا رب رضا بچا یا رب، طالب مغفرت ہو یا مرتضی یا رب، بخش دے بہر مرتضی یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا بنا قیدی مولا، زلف محبوب کا بنا قیدی، اور ہر کسی نہ پھر چھڑا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، مشکلوں میں دے صبر کی اپنے غم میں فقط رلا یا رب، اپنے غم میں فقط رلا یا رب، اپنے غم میں فقط رلا یا رب، دے دے سوزے بلال یا اللہ اللہ، دے دے سوزے بلال یا اللہ، اشک بار عطا یا یا رب سبز گنبد کے زیر سائے ہو مولا، سبز گنبد کے زیر سائے ہو، جا میری جسم سے جدا یا رب، جا میری جسم سے جدا یا رب، قبر میری بنے مدینے میں بس رہوں طالب رضا یا رب، بس رہوں طالب دعا رضا یا رب، دے دے قفلِ مدینہ آنکھوں کا مولا، دے دے قفلِ مدینہ آنکھوں کا بحرِ عثمانِ باحیا حیا دے دے قفلِ مدینہ لب کا بھی مولا، دے دے قفلِ مدینہ لب کا بھی بحرِ سی با صفا یا رب، بحر صدیق با صفا یا رب، کاش عادت فضول با رضا یا رب، دور ہو از پے رضا یا رب، دور ہو از پے رضا بنا یا رب مجھ کو تو متقی بنا یا رب واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھ کو تو متقی بنا یا رب مجھ کو تو متقی بنا یا رب واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھ کو تو متقی بنا یا رب مجھ کو تو متقی بنا یا رب دل کا اجڑا چمن ہو پھر ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب جس کسی نے کہا دعا کرنا مولا جس کسی نے کہا دعا پورا ہو مدعا یا رب اس کا پورا ہو مدعا یا رب دے دے پخلے مدینہ آنکھوں کا مولا دے دے قفلِ مدینہ لب کا بھی مولا دے دے قفلِ مدینہ لب کا بھی بحر سیدی قبا صفا یا رب واسطہ میرے پیر و مرشد کا مولا مجھ کو تو متقی بنا یا رب مجھ کو تو متقی بنا یا رب، کر دے جنت میں تو جوار کا مولا، کر دے جنت میں تو جوار کا، اپنے عطار کو عطا عطا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. اب میں کیا کروں، اتنے سارے کیسے نمٹیں گے سمجھ نہیں آ رہی، پھر یہ بےچارے ان کا دل ٹوٹ جائے گا. ابھی میں اپنا کھڑا رکھوں گا تو ابھی صاف تو کر دیں گے لیکن ناراض ہوں گے پھر. اب ایک کے سائیں بھائی پانچ پانچ منٹ لے گا تو کیسے کام چلے گا؟ اب باقی اچھا اچھا تو پھر اسپیڈ چلانی ہے. مگر یہ بھی بیرون ملک کبھی یہاں ہے کوئی وہاں یہ نہ ہو سکتا. نہیں نہیں یہ انڈین نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ بولتا ہوں تو یہاں بھی بیرون ملک باہر ملک والا کون سا ہے اس لائن میں باہر کی لائن میں؟ اچھا اچھا ان کو کس خوشی میں نوازا ہے جو بیرون ملک کے نہیں؟ اپنی مرضی سے لگ گیا، کارڈ ہی نہیں ہے تو اندر آ ہی نہیں سکتے. اچھا آپ لوگ یہاں بیٹھو اطمینان دینا. آتے سنو یار یہاں اس لائن کی باری آنا تو مشکل ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. تصور میں ہاتھ ملا لو. امی جان بیمار ہے، دعا فرمائیں کے لیے. آپ اپنے استعمال کا تحفہ دے دیں، کارڈ دے دیں. آپ گئے بے شمار آقا بندہ تیرے تحائف کے لیے کلی بندہ تیرے نثار پا بگڑا جاتا ہے کا لفظ بھی ہے کہ وہ اسی میں وہ مانا تھوڑی سمجھتے کلی اختیار وہاں بول دیتے بانٹے گا یہ بانٹے گا کلی اختیار یہ اس پہ یہ مانا لیے جائیں گے اس کے میں کسی کو دینا چاہوں اپنی ذات پر خرچ کروں یہ بولو گے ان کو یہ آپ کے لیے کیا یہ مختصر جملہ ان کو بتا دیجیے. وعلیکم السلام. مجھدار پہ آ کے نا ٹوٹی مجھدار پہ آ کے نا ٹوٹی ہوں میں پارا کا ہم ہو گئے بے شمار آقا ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتارا ہو گئے بے شمار مجبور ہے ہم تو فکر کیا ہے مجبور ہے ہم فکر کیا ہے تم کو تو ہے اختیار کا غم ہو گئے بے شمار آقا میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکار کا سن لو میری پکار کا مجھے سا کوئی غم زدہ زدہ نہ ہوگا تم سا نہیں غم گسارا کا تم سا نہیں غم گسار آقا ہم ہو گئے بے شمار آقا صلوا علی الحبیب دہلی دلی سے اور کیا نے کی تو اجازت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی احمد شفیع امت نبی رحمت شفیع امت بلاؤ بل پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام رحمت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گھر آپ لا لے تو بڑی بات نہیں ہے مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت صدا حضوری کی پاؤں لذت رولائے مجھ کو تمہاری فرقت رولائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت امت عطا ہو مجھ کو غمِ مدینہ عطا ہو مجھ کو غمِ مدینہ تپا جی کر چاک چاک سینہ عطا ہو مجھ کو غمِ چاک سینا بڑے محبت کی خوب عدت بڑے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی قرار پائے نہ دل لائے دن رات تیری الفت رولائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع میں نام پر تیرے باری جاؤں میں نام پر تیرے باری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے باری جاؤں میں عشق میں تیرے سر جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت نبی شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ تجھے تیری ہر گلی کا صدقہ تجھے تیری ہر گلی کا صدقہ دے طیبہ میں مرنے کی سعادت دے طیبہ میں مرنے کی سعادت دے طیبہ میں مرنے کی سعادت نبی رحمت شفیع امت نبی کا بڑا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا قلب پاتھر سے بھی سختی میں آ جاتا ہے قلب پاتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے خواب سیاہی کا چڑھا جا ہے خال پر خال سیاہی کا چڑھا جا نفس و شیطانی کی ہے آن اطاعت پر دل نفس و شیطانی کی ہے آن اطاعت پر دل میرے اللہ ہو آجا ہے ہمائل میرے اللہ ہو آجا ہے لا کہاں سے جو سیاہی ہوئے لاؤ کہاں سے جو سیاہی ہوئے جو سیاہی ہوئے زندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے زندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جو سیاہی ہوئے کہاں سے جو سیاہی ہوئے اللہ کہاں سے جو سیاہی ہوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے آہ دولت حفاظت میں تو سب ہے کوشا آہ دولت کی حفاظت میں تو سب ہے کوشا آہ دولت کی حفاظت میں تو سب ہے کوشا ایمان کا تصور ہی مٹا جا ہے ایمان کا تصور ہی مٹا جا انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ اللہ انتہا کے قابل ہو میں پیارے اللہ سبب بخشد مولا تیرا کیا جاتا ہے سبب بخشد مولا تیرا کیا جاتا ہے سلسلہ تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے مجر تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے کو اب کلمہ پڑھا جا میرے مدنی آجا مجھ کو قدموں سے لگا جا میرے مدنی آجا مجھ کو قدموں سے لگا جا میرے مدنی آ جا میرے عصیاں کو مٹا جا میرے مدنی آ جا میرے عصیاں کو مٹا جا میرے مدنی آ جا مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا دنیا سے شاہ جاتا ہے اپنا غم ایسا عطا کر کے کلیجا پھٹ جائے اپنا غم ایسا عطا کر کے کلیجا جا پھٹ جا دیکھ کے سب گہ دیوانا چلا جاتا ہے دیکھ کے سب گہ دیوانا ولا سنت محبوب کا دے دے مالک ولولا سنت محبوب کا دے دے مالک ولولا سنت محبوب کا دے دے مالک آ فیشن پہ مسلمان مرا جاتا ہے آہ فیشن پہ مسلمان مرا جاتا ہے تیرے دیوان مدینے کے لیے چلا وہ مدینے چلا میں بھی تو کہہ دوں شاہ میں مدینے چلا تیرے دیوانے مدینے کے لیے ہے زندہ ہے سہا تیرے دیوان مدینے کے لیے ہے بیٹا تیرے دیوان مدینے کے لیے ہے اذن مدینے کا دیا جاتا ہے جانے کب اذن مدینے کا دیا جاتا ہے مسکرا کر میری سرکار مجھے کہے دو نام مسکرا کر میری سرکار مجھے کہے دو نام مسکرا کر میرے پاپا مجھے تم کہے دو نام مسکرا کر میری سرکار مجھے کہے دو نام تجھے جتا من رحمت دیا جاتا ہے آ تجھے تا من رحمت میں لیا جاتا ہے کاش تار سے فرمائے قیامت میں حضور سگے عطار سے فرمائے قیامت میں حضور مبارک کہ تجھے بخش دیا جا تجھے بخش دیا جا ہے مسکرا کر میری سرکار مجھے کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ملکوں میں یہ اعلان ہوا کہ باب المدینہ کراچی میں تربیتی اجتماع ہونے جا رہا ہے. خوشی خوشی ہم نے تیاری شروع کی، بہت سارے معاملات اپنے سمیٹے کہ مرشد کے شہر باب المدینہ کراچی جائیں گے. وہ پیارا پیارا فیضان مدینہ جس کو مدنی چینل پر دیکھا کرتے تھے، وہ عالمی مدنی مرکز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے باپا کا دیدار کریں گے، اپنے باپا کی دست بوسی کریں گے، ان کے مدنی پھول لوٹنے کی کوشش کریں گے. وہ مدنی مذاکرے جو گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے رہے، امیر علیہ سنت کے قدموں میں جا کر وہاں بیٹھ کر وہ مدنی مذاکرے ہم اس میں شرکت کریں گے. مگر دیکھتے ہی دیکھتے ہم باب المدینہ پہنچے، 12 دن کیسے گزر گئے پتہ نہ چلا، اور اب وہ گھڑیاں آ رہی ہیں کہ اب اس تربیتی اجتماع کا اختتام ہوا اور اب ہماری واپسی ہے. امیر علیہ سنت سے جدائی کا وقت ہے. نہ یہاں کی جو بارگاہ مرشد کے آداب ہوتے ہیں وہ بجا لائے، پھر جانے کب زندگی میں آنا نصیب ہوگا. اپنے مرشد کو اشک بار آنکھوں سے الوداع کرتے ہیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع پیارے باپا، صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، الوداع الوداع پیارے باپا، الوداع الوداع پیارے باپا، الوداع الوداع پیارے باپا. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں، نایا کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں. بس یہی ہے میرا کل اساسا، الوداع الوداع پیارے باپا، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع پیارے باپا. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نایا کا ادب کر سکا ہوں، چند آنسو نظر کر رہا ہوں. بس یہی ہے میرا کل اساسا، الوداع الوداع پیارے باپا. جب گزر جائیں گے ماں تھا بارہ یہاں آنے کا پھر شور ہوگا پر کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع پیارے باپا سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ اطاعت سے غافل سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ ہم کو خوش کر ہم سے خوش ہو کے کرنا روانہ ہم سے خوش ہو کے کرنا روانہ روز محشر ہمیں نہ بھول جانا بابا روز محشر ہمیں نہ بھول جانا الوداع الوداع پیارے باپا آپ کے در کی حاضری بابا ہماری عید تھی بابا ہماری عید تھی بابا ہماری عید تھی کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائیں کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح آنکھ کو گر بنا لیا دل کو نائے کس طرح دل کو نائے کس طرح دل کو منائے کس طرح فصل بہار لوٹ چکی پھول کھلائیں کس طرح اور لوٹ کے اب چلے لوٹ کے اب چلے وہ لوٹ کے اب چلے بولا الوداع الوداع پیارے باپا الوداع الوداع پیارے باپا ہم کو خوش ہو کہ کرنا روز محشر ہمیں نہ بھول جانا الوداع الوداع پیارے باپا لوٹے